إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله وقد روى الإمام ابن المبارك أثرا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أميبوكي رواية الإمام ابن المبارك وصحابة علي رضي الله عنه أليسيما إن أخوف ما أخاف عليكم حقيقة إن تشكيه في زيدي يوين اتباع الهوى نوات كفوات متمني وطول الأمل na mipango iliyokuwa mirefu na matarajio na mikakati iliyokuwa mirefu fa amma ittiba'u alhawa fayasuddu an ittiba'i alhaq amma kufuata matamanio kuna wazuia watu kuijua na kuifuata haki wa amma tulu alamal ama jambo la kuwa na mipango mirefu na matarajio marefu fayunsi al-akhira jambo hilo linapelekea mtu kuisahau akhira enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala tukiwa katika wikfatun saghira tukiwa katika kisimamo kidogo cha mtiririko wa maudhui yetu ambayo tulikuwa tumeanza nayo leo hii bi'aunillahi subhanahu wa ta'ala tutazungumza jambo katika mambo ambayo yametazamwa na sheria yetu hii tukufu. Yaani katika mambo ya muhimu sana ambayo anahitaji Muislamu katika maisha yake leo hii kulitazama kwa umakini na kujiangalia katika nafsi yake kwa hali ya ukaribu zaidi ili aweze kuitengeneza akhira yake na aondoke katika hii dunia akiwa ni mwenye kuridhiwa na Mola wake Jalla Jalala. Enyi waja wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma min ahadin minan nasi illa walahu umniyat wa amal wa tumuhat. Hakuna yoyote katika watu wanaoishi katika huu ulimwengu isipokuwa utamkuta huyo mtu au hao watu ni watu wenye matamanio yao, ni watu wenye matarajio yao, ni watu wenye mikakati ambayo wameipanga na wanaendelea kuipanga ili waweze kuifikia. Kwa maana ya kwamba kila mmoja kati yetu sisi ana mikakati katika maisha yake ambayo yeye kila siku anaendelea kuipanga. Wanasu ibadallah yatafawatuna fi amanihim wa amalihim wa tumuhatihim wa hadha yakunu bisababi himmatin aliya arrafi'a au dhidda dhalika ibadallah. Na watu wote katika wanadamu wametofautiana katika malengo yao, wametofautiana katika matarajio yao, wametofautiana katika matamanio ambayo wao wanayotamani. Na huku kutofautiana kunatokamana na ile pupa ambayo wao wanayo na ile himma ambayo wao wanayo kunako kuyaendea hayo matarajio na hayo matamanio walionayo. Utatukuta kati yetu sisi kuna watu ambao wanatamani kuwa na zaujatan saliha wa zaujatan jamila, kuwa na mke aliyekuwa mwema, kuwa na mke ambaye ni atakuwa ni mzuri zaidi. Kuna wale wanaotamani kuwa mithili ya fulani katika mali. Kuna wale ambao wanatamani kuwa ni wamiliki wakubwa wa maviwanda makubwa katika hii ardhi. Kuna watu ambao wanatamani wafikie kiwango cha kumiliki walau hata nyumba 10 katika ardhi hii. Na kuna watu ambao wanatamani waweze kumiliki magari, magari ambayo ni sayyaratun fahira, magari yaliyokuwa na fahari kulikweli. Kila mmoja kwa nafasi yake. Kuna wale wanatamani kuruzukiwa watoto wengi. Kuna mwingine anatamani Allah mjalie aweze kuishi na wanawake wanne. Bali la ghairi dhalik. Kila mmoja kwa nafasi yake ana matamanio yake katika nafsi yake. Biashara anayoifanya anatamani leo hii amfikie tajiri mkubwa wa dunia. Kazi anayoifanya anatamani aweze kufikia cheo cha juu cha mtawala au cheo cha juu cha yule ambaye anafanana naye katika kazi. Bali sio hivyo na mengineyo mengi. Hii yote inaonyesha utofauti wa matamanio na matarajio tulionayo. Na kila mmoja ana nafasi ya kutamani yale anayoyapenda katika hii dunia Allah Rabbil Alamin. Katika hii dunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na vile vile utaangalia jambo hili la kutamani mali nyingi, la kutamani mazuri, limeonyeshwa kwamba hii ndiyo tabia ya mwanadamu. Kila siku yeye ana himma ya kutamani vitu, ana pupa ya kutamani kitu fulani, afikie pale, afikie malengo fulani, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, lau anna libni adama wadiyan min dhahab, lau mwanadamu atapewa bonde lenye dhahabu, lau atamilikishwa bonde lenye dhahabu, labtagha ilayhi thani, mwanadamu huyo angetafuta na angetaka pia awe na bonde la pili, bonde ambalo ni kubwa limejaa dhahabu la kwako hilo. Lakini kwa sababu ya tabia ya sisi wanadamu kutamani vitu vya mbele, kutamani mambo mengi, kutamani kukithirisha mali, basi ungemuona mwanadamu huyo anatamani bonde la pili. Walau anna libni adam wadiyan, Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam, lau mwanadamu huyo angelikuwa na mabonde mawili ya dhahabu, labtagha ilayhi thalith, angetamani pia apate bonde la pili la tatu, yote hayo yawe ni ya kwake katika mabonde ya dhahabu. Yote hii inaonyesha ishara ya wazi ya kwamba sisi wanadamu ni watu wenye pupa ya hali ya juu katika kumiliki mali. Ulichokipata kidogo hautosheki, watamani ufikie. Bali wengine wakatumia falsafa za wazungu, wakatumia maneno ya falsafa fulani ya kwamba wewe katika haya maisha usiwe ni mtu wa kutosheka tosheka, usiwe ni mtu wa kuridhika ridhika, bali endelea kupambana. Basi kwa yale maneno yanazidi kuwapanishia himma, kuwapanishia mchangamfu katika nafsi zao na nyoyo zao. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi nyingine anasema, man humani la yashba'an, wa roho wawili hawawezi kushiba. Kuna watu ambao ni wa roho, maana yake ni watu wenye hirsan shadidan, wenye pupa ya hali ya juu, watu hawa wawili hawawezi kushiba. Kala Mtume akasema, talibu ilmin wa talibu dunya, ni mtu mwenye kutafuta ilmu huwa hashibi, na mtu wa pili ni mtu ambaye anayetafuta dunia. Leo atafanya kazi hii mtafuta dunia, na kesho akiacha kazi hiyo atafanya nyingine, bali katika kazi hiyo hiyo atatamani afanye kazi nyingine, katika kazi hiyo nyingine pia atataka jazilio tena nyingine. Mtafutaji wa dunia anatamani amiliki katika hii ardhi majumba ya kutosha, na umri wake unamwambia kabisa wewe umebakiza miaka 15 uondoke duniani, lakini kwa sababu ni katika watu wa roho, basi lazima atamani vingine na vingine na ziada. Na vile vile talibu ilmi, mtafutaji wa ilmu, naye pia kila siku anatamani kuchimbua chimbua na kuangalia vitabu, kitabu hichi, kitabu kile, kitabu kile, ajipate apate mafunzo katika yale yaliyoandikwa ndani ya vitabu vile. Ibadullah, sikuwa katika kisimamo changu hichi ni kuwa ni mwenye kuzungumzia kadhia hii ya kutamani mali. ya watu kutamani kuwa na uwezo mkubwa wa kimaisha. Sikuwa ni mwenye kuzungumza hili, bali mimi ninachotaka kukizungumza hapa ibadullah ni kwamba matamanio tulionayo na mikakati ambayo tunaipanga ya kimaisha inahitajika ndani yake sidqun niyya wal ikhlas, ukweli wa nia na kuitakasa nia, na kwa kufanya hivi tutalipwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuzitakasa nia zetu katika hiyo mikakati, kuweka nia ambayo na makusudio yaliyokuwa mazuri yatakayo tutengenezea dunia yetu na kututengenezea njia ya kuingia katika akhira tukiwa salama. Hilo ndilo ninataka kukusudia kulizungumza katika wakati huu, kwa maana madhumuni yote ya mazungumzo yangu yanagota kuliangalia hili jambo la kwamba sisi tunatakikana tuwe na malengo na matarajio, lakini nia zetu ziwe njema. Mikakati tunayoipanga, tuangalie hiyo mikakati tunayoipanga ni kwa ajili ya kuitengeneza hii dunia peke yake, au ni kwa ajili ya kuitengeneza dunia na akhera, au ni kwa ajili ya kuitengeneza akhera. Ibadullah, katika umuhimu wa maudhui hii, umuhimu wa maudhui hii ya kutamani, al-Imam al-Bukhari ndani ya sahihi yake ameweka kabisa mlango na kitabu kinaitwa Kitab at-Tamanni, kitabu kinachozungumzia mambo ya kutamani, matarajio, mikakati yako, malengo yako ya mbele. Kitab at-Tamanni, ndani ya kitabu hichi sarad al-ahadith, ameleta ahadithi nyingi sana zinazoonesha waja wema nao pia walikuwa ni watu wenye matamanio. Hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam ambazo zote zinaonesha kwamba watu wema waliotangulia nao pia walikuwa na mikakati. Na sisi tunaambiwa ndani ya Qur'ani, fabihudahum qutade, kwa muongozo wa watu wema igeni, fuateni muongozo wao. Kwa hiyo kuna haja ya sisi pia kwa yale matamanio tulionayo tuyalinganishe na matamanio ya waja wema waliotangulia. Je, ninavyotamani mimi na mikakati nilionayo mimi ya kimaisha ndivyo alivyotamani Rasulukal Karim sallallahu alaihi wasallam? Je, ndivyo alivyotamani Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Ndivyo alivyotamani Hudhaifa? Ndivyo alivyotamani Abu Ubaidata ibn al-Jarrah? Na ndivyo alivyotamani Muawiya au Muad? Haya ndiyo mambo ya kupima na kuangaliwa. Na ndiyo maana Imam Ibn Battal rahmatullahi alayhi akaleta maneno mazuri sana katika maudhui hii. Faqala al-Imam Ibn Battal, wa qad tamanna as-salihuna ma yumkinu wa ma la yumkinu hirsan minhum min al-akhirah. Na kwa hakika watu wema nao pia walitamani, waliyatamani mambo ambayo yanawezekana na yale mambo yasiyowezekana. Na hili lilikuwa ni kwa sababu ya pupa yao kuna kwa akhera, pupa yao ya kupata kheri mbele ya Allah jalla jalalu. Kwa hiyo tunapata ya kwamba hata watu wema nao waliyatamani mambo ambayo yanawezekana na yale mambo yasiyowezekana, na hii ni kwa sababu ya pupa yao kuna kwa akhera mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tumwanzeni Mtume sallallahu alaihi wasallam, kaifa kana yatamanna, ni namna gani mtume wenu alayhi salatu wasalam naye pia alikuwa anatamani. Kutamani kwake ni sawa sawa unavyotamani wewe. Jaa fi sahihi, imekuja katika sahihi Bukhari, hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, lawaditu anni uqtalu fi sabilillah thumma ahya thumma uqtal thumma ahya thumma uqtal. Anatamani lau yeye angeingia katika mapambano ya njia ya Allah katika jihad, akapigana na akauliwa, kisha akafufuka tena, kisha akaingia tena kupigana, kisha akauliwa, akafufuka tena, kisha akapigana akauliwa. Hili jambo Mtume sallallahu alaihi wasallam kana yatamanna, alikuwa akitamani shahada kufa hali ya kuwa ni mwenye kuitetea dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anatamani auliwe kisha afufuke tena aingie kwenye mapambano, kisha auliwe tena kisha afufuke kisha aingie tena kwenye mapambano na auliwe. Salawatu rabbi wa salamu wa barakatu alayhi. Je, hal haddathta nafsaka yawma, ulishawahi kuihadithia nafsi yako wala usiku moja kuna kadhia mithili ya hivi? Mtume sallallahu alayhi wasallam ambaye ni nabiyu rahma ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar, ni nabii ambaye sayyidu bani adama, bwana wa wanadamu wote, kiumbe aliyekuwa bora, anatamani kuipata shahada, anatamani kuuliwa katika njia ya Allah subhanahu. Wewe unatamani uuliwe katika jeshi, unatamani uuliwe aliyekuwa anatetea nchi, unatamani uliwe katika kadhia fulani na fulani, lakini mtume wako sallallahu alaihi wasallam anatamani afe aliyakuwa anaitetea dini ya Allah tabaraka wa taala. Bali imekuja hadithi nyingine, mtume sallallahu alaihi wasallam anasema lau anna li waliyan min dhahab, lau anna li waliyan min dhahab mithla Uhud, lau ningelikuwa mimi na dhahabu mithili ya jabali la Uhud, yani ningekuwa na mithili ya dhahabu ambayo ukubwa wake ni mithili ya jabali la Uhud, mithili ya mlima wa Uhud. Anasema mtume sallallahu alaihi wasallam latamannaitu alla yati thalathata ayyam illa wa indi minhu dinar, natamani mimi kwa hilo jabali na huo mlima uliojaa dhahabu, ninatamani zije kwangu mimi siku tatu nisiwe mfukoni mwangu isipokuwa na dinari moja. Natamani mimi hivyo. Yaani maana yake ni kwamba anatamani lau akipewa hiyo mali yumfiquhu fi sabilillahi kulliha, aitoe hiyo mali yote katika njia ya Allah subhana kwa muda wa siku tatu, mfukoni abakiwe na dinari moja, arusuduhu fi haqqi dain, kwa ajili ya kuchunga chunga kama kuna mtu anadai ni mlipe amana yake katika mali. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatamani hiyo mali aliyonayo aitoe katika njia ya Allah tabaraka wa taala. Haya ndiyo matamanio ya rasulu kalikarim katika upande wa mali, na katika upande wa nafsi ametamani shahada, na katika upande wa mali aliyonayo hana tamaa ya kulimbikiza, hana matamanio ya kujaza mimali, nyumba hii, nyumba ile, nyumba ile, nyumba ile, usafiri huu, usafiri ule, usafiri ule. La, anatamani isifike siku tatu mali ile yote amfakaha fi sabilillah, ameitoa katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, abaki na dinar na pesa kwa ajili ya kulipa madeni ya watu. Ibadullah, imekuja hadithi fi jami'i Tirmidhi wa fi musnad al-Imam Ahmad, hadithi ya Abi Kabshah al-Anmari radiyallahu anhu, mtume sallallahu alayhi wasallam anasema innama ad-dunya li arba'a, hakika hii dunia yote mnaoiona nyinyi ina makundi ya watu wanne. Dunia yote hii, mtume sallallahu alayhi wasallam anasema dunia yote hii na watu waliomo, makundi yao yamegawanyika katika sehemu nne. Tuangalie makundi mawili. Qala, anasema abdun razaqahu Allahu malan wa ilma, mtu wa kwanza ni mtu ambaye rajulun razaqahu Allahu malan wa ilma, Allah amemruzuku mali, mali za kutosha, mali nyingi Allah subhanahu kamruzuku, wa ilma, pia amemruzuku elimu, anamfahamu Mola wake subhanahu wa ta'ala. Kisha mtume akasema fahuwa yattaqi Allah fi, na yeye kwa ile mali yake na ilmu yake akawa na mcha Allah subhanahu wa ta'ala, wayasilu rahimah, na anaunganisha udugu wake, wayaalamu anna lillahi fihi haqqa, na anatambua katika ile mali aliyonayo kuna haki za Allah subhanahu wa ta'ala. Malipo yake nini? Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema fahuwa bi arfa'i darajat, mtu huyu atakuwa katika madaraja ya juu mno. Mali aliyonayo nyingi, lakini kwa mali ile yataki rabba, anamcha mola wake, pia anaunganisha udugu, haukati udugu, bali katika mali aliyonayo pia vile vile anafahamu katika mali aliyonayo kuna haki za watu humo ndani, kuna zakaa, kuna sadaqat, kuna haki za vijana, watoto wako, familia yako. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema pia mtu huyu amepewa mali na pia amepewa elimu, fa huwa bi arfa'i darajat, mtu huyu atakuwa katika madaraja ya juu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu wa pili, wa rajulun atahu Allahu ilman wa lam yu'tihi mala, mtu wa pili ni mtu ambaye ameruzukiwa na Allah subhanahu wa ta'ala elimu na wala hakuruzukiwa mali. Takuonesha hapa jinsi gani watu wema walivyokuwa na tamani, walivyokuwa na macho yao ya mbele na uoni wao wa mbele. Qulubul arifina laha uyunun tara ma la yura lin nadhiri, amepewa ilmu na akupewa mali. Fahuwa yakulu, na yeye akawa anasema, lau anna li mal, lau mimi ningelikuwa na mali, mithla fulan, mithili ya mtu fulani, ningelikuwa mimi na mali mithili ya bwana fulani, mithili ya mheshimiwa fulani, la amiltu bi amali, ningelifanya mfano wa kivile anavyofanya yeye. Huyo mtu wa kwanza alitamkwa, basi yeye ameangepewa mali angefanya kama huyo anayefanya mwenye mali, anayemcha Allah kwa mali yake, anayeunganisha udugu kwa mali yake, anayejua katika mali yake kuna haki za watu. La amiltu bi amali, ningelifanya mithili alivyofanya yeye. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasemaje? Akasema fahuwa bi niyyati, basi huyu mtu kwa hiyo nia alionayo na matamanio alionayo, fa ajruhuma sawa. Allahu akbar, basi yeye na yule wa mwanzo ujira wao uko sawa sawa. Fa ajruhuma sawa, ujira wao wawili hao uko sawa sawa. Haya ndiyo matamanio ya watu wema. Lau angeruzukiwa mali angefanya mithili ya fulani katika kheri, fulani anayetoa katika milango ya kheri, mali yake si lolote si chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema fa ajruhuma sawa, ujira wake huyu na ujira wa yule wa mwanzo, ujira wao wote ni sawa sawa. Wallahu tabarak wa ta'ala a'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina al-karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman kathira amma ba'du ibadallah. Enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, maudhui ya umniyat wa amani wa amal wa tumuhat, maudhui ya mikakati na malengo ya mbele, sheria yetu ya Kiislamu imeitilia umuhimu sana, na tuliyoyatanguliza haya ni sehemu ya mifano ya mtume wako sallallahu alaihi wasallam, nini alichokuwa akitamani katika haya maisha. Auf ibn Malik radiyallahu anhu sahaba anasema, shahidtu aljinaza ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman, nilishuhudia siku moja jeneza pamoja na mtume alayhi salatu wasalam. Fasalla bih, mtume akasalia lile jeneza. Fasami'tuhu yaqul, Auf ibn sahaba anasema nikamsikia mtume sallallahu alaihi wasallam yaqul, kwa maana anasema kumuombea aliyekufa, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ewe Allah subhanahu, mtume kasimama anamuombea yule maiti ambaye yeye anamsalia, ewe Allah subhanahu msamehe huyu na umwonee huruma na umsamehe, wa akrim nuzulahu na ukirimu mahala anapofikia upatukuze, wa wasi'i mudkhalahu na kaburi lake lipanue, wa ghasilhu min ma'i thalaji wal bard, na umuoshe kutokamana na maji yaliyokuwa yenye theluji na baridi, manake umuondoshee makosa yake na madhambi yake kama vile unavyoondosha uchafu katika nguo nyeupe. Kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, Allahumma abdilhu daran ghaira min dari ghaira dari, mbadilishie nyumba kinyume na hii nyumba aliyokuwa akiishi duniani, wa zaujan khaira min zauje, na mpe mke mbora kuliko mke wake aliyokuwa naye. Pia mtume akasema, waqihi adhab jahannam waqihi adhab alqabr, na umkinge na adhabu ya moto wa jahannam na umkinge na adhabu ya kaburini. Auf ibn Malik anasema Niliposikia hiyo dua ya Mtume sallallahu alaihi wasallam fakultu, nikasema fatamannaitu an akuna hadha almayyit, nikatamani pale pale lau mimi ndo ningekuwa huyo maiti aliyekufa. Haya ndiyo matamanio ya waja wema, aweze kuipata dua ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nikatamani mimi ndiyo yule aliyekufa niombewe dua na Mtume alaihi salatu wasalam. Fahadha Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah ibn Mas'ud katika vita vya Tabuk anasema saiqadtu laylatan, nimesimama usiku, nimeamka ghafla usiku wa manane. Fa idha bi firashin nabiy sallallahu alaihi wasallam laysa fihi ahad, anatazama kwenye godoro la Mtume hakuna mtu. Kwenye firashi ya Abi Bakar, godoro la Abu Bakar hayupo. Firashi la Umar, godoro la Umar hayupo. Anasema fafazitu fi dhalik, nikapatwa na uoga. Mtume sallallahu alaihi wasallam usiku huu kaenda wapi? Amevamiwa. Abu Bakar Siddiq leo hii yuko wapi usiku huu? Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu yuko wapi? Anasema faraaitu shu'latan, nikaona kijinga cha moto kimewachwa kule mbele. Fa asra'tu ilaiha, nikafanya haraka kwenda kwenye hicho kijinga cha moto. Fa idha bi Abdillah dhil bijadain au dhil bujadain qadimat, anafika pale alimkuta Mtume sallallahu alaihi wasallam na Abu Bakar na Umar wakiwa na maiti ya Abdullah dhul bujadain. Abdullah dhul bujadain huyo ni sahaba katika masahaba walioslimu, kana min at-tujari wa min al-aghniya, alikuwa katika wafanyabiashara. Wewe huna ufanyabiashara huo, alikuwa katika watu matajiri kipindi hicho. Abdullah dhul bujadain baba yake alipokufa katika ishraku billah, katika ushirikina na ukafiri, mali ile yote aliachiwa yeye na akaisimamia barabara na akaiendesha na utajiri ukawa ni mkubwa zaidi kwa upande wake. Yauma min al-ayyam, siku moja ammi yake akamwambia law iltahaqta bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lamana'tu kadhalika kulli, lau utamuungana na Muhammad ukasilimu ukaacha mila ya baba yako ukamfuata Muhammad, nitakuzuia na hii mali yote. Abdullah dhul bujadaini falitahaka bi Muhammad ii aslama, akasilimu na akaungana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, akaondoshewa zile mali yote. Fakana min ahli sufa, maisha yake akawa anaishi msikitini na akaitwa Abdullah dhul bujadaini. Dhul bujadaini maana yake alikuwa anavaa shuka mbili, shuka ya juu na shuka ya chini, ndio maisha yake. Tajiri alikuwa na maisha mazuri, ameyatupilia mali kwa sababu ya kumtaka Allah subhanahu wa ta'ala na kuifuata dini ya sawa, akaviachilia mali vimali vyake vyote hivyo, akaelekea katika dini iliyokuwa ya sawa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Maisha yake yakawa haya na akafa usiku. Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye na Abu Bakar na Umar usiku ule ndio wanashughulikia jeneza la Abdullah dhul bujadaini radhiyallahu anhu. Mtume yuko ndani ya mwana ndani, anamwambia Abu Bakar na Umar, dalli ya liya akhakuma, niteremshieni ndugu yenu. Mtume akamkamata katika mikono yake miwili, kisha akasema haya maneno akiwa amemshika Abdullah dhul bujadaini. Anasema Mtume alayhi salatu wasalam, allahumma inni amsaytu radiyan anhu farda an, ewe Allah subhana, mimi Muhammad nimekuwa radhi na huyu bwana, ni mtu nimemridhia kwa kuiacha mali yake kwa ajili ya Allah. Amekubali kuwa fakiri kwa sababu ya Allah, amekubali kuwa maskini kwa sababu ya dini ya Allah, mimi nimemridhia fardhu anhu, na wewe Allah subhana mridhie. Abdullah ibn Mas'ud anasema fatamannaitu an akuna dhalika almayit, nikatamani na mimi ndio niyo huyo aliyewekwa katika hilo kaburi. Haya ndiyo matarajio na matamanio ya watu wema, anatamani aipate dua ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kupata radhi za Mtume, kupata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadullah, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu kama ilivyokuja katika Musnad, amekaa siku moja na masahaba zake na jamaa zake, akawaambia ya ashabi, ewe jamaa zangu, tamannau, hebu kila mmoja atoe anayetamani. Sema unatamani nini? Unataraji nini wewe? Una mikakati gani? Kila mmoja aseme. Akasema wa kwanza, ninatamani hii nyumba yote an yumla fiha dhahaba, ijae ndani dhahabu, thumma umfiquha fi sabilillah, kisha ile dhahabu yote niitoe katika njia ya Allah, nisibaki hata na chembe. Umar akamwambia tamanna, uendeleeni kutamani, semeni. Wa pili akasema, ninatamani mimi hii nyumba yangu an yumla fiha jawharan, yajae madini yenye thamani kubwa katika hii nyumba yangu, thumma umfiquha fi sabilillah, kisha yote ni atoe katika njia ya Allah. Umar akamwambia tamanna, endeleeni kutamani. Akasema watatu, ninatamani katika hii nyumba Allah subhanahu wa ta'ala an yumla fiha fidda, Allah ajaze ndani yake fedha, thumma umfiquha fi sabilillah, kisha niitoe yote katika njia ya Allah. Kisha Umar bin Khattab radhiyallahu anhu akasema, amma ana, ama mimi, atamanna rijala thalath, mimi ninawatamani watu watatu, wa kwanza ni Hudhaifa ibn al-Yaman, wa Abu Ubaidata ibn al-Jarrah, wa Muawiya. Hawa ndio ninawatamani, natamani lau Allah subhanahu angeniruzuku watu misili ya hawa watatu. Baada ya muda akawaonesha tafsiri ya yale maneno yake, akachukua jirabu, kikapo kikubwa chenye mali nyingi sana, alafu akakituma kwa Hudhaifa akiwa ni mtawala wa baadhi ya miji. Hudhaifa radhiyallahu anhu akapokea mzigo utokao kwa Umar bin Khattab, akasema shakara Allahu li amiral mu'minin, akaichukua ile mali, hakulala nayo isipokuwa yote aliitoa fi sabilillah. Akapelekwa tena mzigo mwingine kwa Abu Ubaida ibn al-Jarrah, naye akafanya vile vile alivyofanya Hudhaifa. Akapelekewa Muawiya, naye akafanya vile vile alivyofanya ndugu zake wawili. Kisha Umar bin Khattab radhiyallahu anhu akasema, hivyo ndivyo ninavyotamani mimi, ninatamani niwapate watu wenye sampuli hii, hawajali chochote katika mali walizonazo mbele ya dini ya Allah, mbele ya watu wenye haki katika mali zao. Ibadullah, عباد الله اني وجه الله سبحانه وتعالى، التفت الى اصحابي، التفت الى اصحاب الوزارات والمناصب، ninawageukia wale watu wanaofanya kazi, wale watu wenye vyeo, wale watu wenye nafasi katika utawala, katika kazi, katika nini na nini na nini. علي ابن داود، علي بن عيسى ابن داود الوزيري، بنا مmoja aitwaye علي ابن عيسى ابن داود alikuwa ni waziri. Nikisema neno waziri, sisi wa Tanzania tunajua cheo cha uwaziri kikoje, na alikuwa ni waziri katika utawala wa daulatul abbasia. Utawala wa daulatul abbasia alikuwa ni waziri علي ابن عيسى ابن داود الوزير رحمة الله عليه. كان من المحدثين، cha kwanza ni waziri, lakini alikuwa ni katika wanawachuoni waliobobea kwenye elimu ya hadithi, bali alikuwa ni katika mashekhe wa Imam Tabarani. Wa kana qadhiyan faqihan nabilan zahidan, ni mtu alikuwa ni mwenye elimu kubwa ya fiqh, na alikuwa ni mtu aliyeipa nyongo hii dunia, alikuwa ni mwerevu rahmatullahi alayhi, bali historia yake inasema alikuwa ni mtu ambaye yukthiru fil ibada, anakithirisha kadhia ya ibada, ibada ya sala, ibada ya saum, alikuwa ni mtu mwenye kufunga sana. Wazir yawm min al ayyam dhahaba ila makkata wa huwa sa'im, amekwenda Makka siku moja na aliyekuwa amefunga saumu, na kipindi hicho kilikuwa ni kipindi cha saif, ni kipindi cha joto kali sana katika miji ya Makka, miji ya Uarabuni ya joto kali mno, rahmatullahi alayhi. Fakana yatufu bil Kaaba, akawa anafanya tawafu katika Kaaba, jua limekuwa kali kupita maelezo, na yeye aliyekuwa amefunga rahmatullahi alayhi, koli limemkauka kisawasawa, fa alqa nafsahu ila al-ard, akaamua kujitupa chini kwanza atulie, kisha akasema atamanna an ajida ma an thalja, natamani lao ningepata maji yenye theluji ya baridi yenye barafu nikapoza koo nilionalo. Wanasema watu wa pembeni, Allah subhanahu wa ta'ala akatanda, akatanisha juu pale, mawingu yakatanda, halafu mvua ikanyesha. Jioni wakati wa kufuturu akaletewa maji ya theluji yenye barafu ndani. Sikilizeni maneno ya watu ambao wanafahamu kima cha kumtambua Mola wao, na wanafahamu ni nini hekima ya kutamani, ni nini hekima ya kutaraji vitu vizuri. Utamani vitu gani? Anasema pindi alipopewa ile glasi ya maji, kikombe cha maji ya baridi, anasema lau tamannaitu maghfirata Allah, lau ningetamani msamaha wa Allah. Maji yana nini ya baridi? Lau tamannaitu maghfirata Allah, lau ningetamani mimi msamaha wa Allah. Ashabul manasib kanu hakadha, hivi ndio watu wenye vyeo wenye nafasi katika tawala walikuwa. Sio wao wa kutamani umiliki nyumba kumi mjini, unatamani uashiriwe vidole tajiri fulani, bwana fulani. Wa anta min ajhali nnasi fi dinillah, na wewe ni katika wajinga wakubwa katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Huyo ni waziri na ni alim na ni muhaddith, ni mtu mwenye kufundisha watu hadithi, amehifadhi hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wewe waringaringa na vipesa pesa vyako, wakati hata kuchukua udhu haujui, halafu wasema una matamanio, una matarajio fulani mazuri. Matamanio gani wakati umri wako ni miaka 20 imebaki, miaka 10 imebaki, tukubebe katika mabega tukutupile ndani? Hawa ndio watu wema walikuwa wakitamani hivyo. Leo kuna watu hawatamani hata kuijua Qur'an. Kuna watu wanaishi katika hii dunia wanapambana, wanapambana kweli kweli. Naposema kupambana, nadhani mnanielewa vizuri. Kila nyanja za utafutaji wa pesa wamo, lakini mavazi yao unaweza ukasema ni Antonio. Jinsi anavyotembea, muonekano wake unaweza ukasema huyu ni Joni. Na ni katika watu wasioifahamu swala, wasiofahamu haki za Mola wao, wajifaharisha na matamanio ya nini hayo? Mikakati tunayoipanga ya kimaisha lazima ni mikakati iangaliwe kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Tusikae kuanzia asubuhi mpaka jioni tuweka mikakati ya kutengeneza maisha yetu. Lidunia hili la muda mfupi, ayuha nas. Kuna watu walikuwa na furaha na mali zao duniani, leo hii aina home wako wapi? Hivi hauchukui mifano ya waliokupita? Misikiti hii unaikimbia, durusi za elimu unazikimbia, unakimbilia vishenti vya 40,000 50,000, unauana na watu kwa sababu ya mali, unawatenga watu kwa sababu wamekusema katika mali. Mali nini mpaka mtu anazeeka hajawahi kutoa fi sabilillah, mali ambayo atakayokwenda kuitolea ushuhuda mbele ya Allah subhanahu, mpaka nakuwa babu mkikongwe, mali aliyoitoa ni shilingi 40,000, 10,000, 30,000 basi, na hali ya kuwa akiangalia anachokimiliki kinazidi shilingi 40,000. Bali kuna watu wanajulikana kabisa katika sehemu kwamba hawa watu hata umpe jambo la dini zaidi anakupa shilingi 10,000. Tunasema sawa, ni sadaka ya kheri, lakini matamanio yako yanaangaliwa zaidi katika mambo ya dunia. Waja wema hawa hawakuwa na hayo mambo. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametamani aitoe mali yake yote fi sabilillah. Na mimi huwa ninasema kwa munasaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, malu kama anfaqta, mali yako ni ile uliyoitoa, hiyo ndo mali yako, na ile ambayo umeiacha liwarathatika, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, hii ni kwa ajili ya warithi wako. Uliyoitoa ndio ya kwako, na ile uliyoiacha ni kwa ajili ya warithi wako. Ibadullah, enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, maudhui ya umniyat ya amani, maudhui ya kuzungumzia matarajio yetu, ni maudhui muhimu katika maisha ya kisasa. Ni maudhui ambayo inahitaji kila mmoja kwa nafasi yake ajikague yale ambayo anayowekea mikakati. Je, yanalingana na kumridhisha Mola wake, au ni kwa ajili ya kuwafurahisha walimwengu wenzake, au kwa ajili ya watu wamsifu, watu wamuone, na hali ya kuwa anatambua ya kwamba yeye sio mwenye muda mrefu wa kuishi katika hii dunia. Twamuomba Allah tabarak wa taala atutengenezee nafsi zetu sisi na familia zetu. Allahumma aslih shanana, Allahumma aslih shuunana, Allahumma aslih shuunana, Allahumma aslih qulubana, Allahumma aslih qulubana, Allahumma inna nasaluka al-ikhlas, Allahumma inna nasaluka al-ikhlas, Allahumma inna nasaluka al-ikhlas, Allahumma inna nasaluka rizqan tayyiba, Allahumma inna nasaluka rizqan tayyiban halala, اللهم إنا نسألك رزقا طيبا حلالا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.